วภูแปลว่าการเกิดอยู่โดยตัวของมันเองเราจะรู้ว่าเราจะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นแม้อาศัยแม้สร้างความดีแม้ที่สุดเป็นปัญญาอันยิ่งเยี่ยมที่สุดมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันก็ไม่ใช่ของเราของเขาของใครมันเป็นแต่เพียงสิ่งเกิดอยู่และก็ตั้งอยู่แล้วก็สลายไปในที่สุดเราจะต้องเห็นอย่างนั้นแล้ววางอย่างนั้นไม่ยึดไม่ถือถึงปานฉะนั้นจริงๆเราจึงจะหมดสวภาพหรืออาสวะและไถ่ถอนเราจะเป็นคนดีที่รู้ความดีแล้วยังความดีไปเป็นสวภาพเป็นสวภูมิพาให้เกิดเพราะเรารู้พาให้เกิดเพราะเราเป็นเราเป็นพระเจ้าเราเป็นผู้สร้างสรรค์เราเป็นผู้นำเราเป็นผู้ไม่นำคนไปในทางเลวสิ่งดีเราพาทำสิ่งชั่วเราพาละพาวางพาปล่อยพาทำลายแต่ไม่ทำลายอย่างรุนแรงโหดร้ายนั่นเป็นความรู้สวภูสูงสุดที่เรียกว่าเป็นผู้เกิดเองหรือเป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่ให้ประทานความดีงามให้แก่โลกพูดถึงซึ่งถอนอาสวะและเป็นสวภาพหรือเป็นสวภูแห่งตนที่สุดนั่นคือผู้ที่รู้อัตภาพทั้งมวลและเป็นผู้ที่นำตนเองเป็นผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสวภาพหรือสวภูหรือพระเจ้าทั้งหมดก็เราเองนั่นเองเป็นตัวแสดงเป็นตัวจริงของพระเจ้าทั้งหลายในโลกถ้าผู้ที่รู้ถึงตัวตนที่หยาบที่เรียกว่าสกายะกลางที่เรียกว่าอัตตาและละเอียดที่เรียกว่าอาสวะหรือสวภาพที่สุดเราก็เป็นผู้ที่อยู่เหนือตัวตนโดยเป็นเจ้าของตัวตนที่มีฤทธิ์แรงด้วยปัญญาอันยิ่งมีความสุจริตอันยิ่งนำพาตนเป็นผู้มีค่ามีคุณให้แก่โลกและที่สุดไม่ติดยึดแม้ตัวตนจะสลายไปตามกาลแห่งเวลาอายุไขเป็นที่สุดนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีสุขขาปฏิปทาคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีสุขภาพกายสบายคล่องแคล่วกระปรี้กระเปร่าเบิกบานสดชื่นไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยแข็งแรงแคล่วคล่องและมีสุขภาพใจรู้ว่าตนได้ลดละอะไรลงไปก็รู้ส่วนที่กำลังทำอยู่ด้วยความตั้งใจแม้จะเป็นทุกขายะอัตตานังปทหติจะเป็นการตั้งตนอยู่ในความลำบากเพื่อขัดเกลากิเลสนั้นเราก็รู้อยู่สิ่งที่ได้ละลดวางจางเราก็เบาใจได้เป็นที่อาศัยพักพิงของเราเราก็รู้อยู่สิ่งที่ยังไม่ได้ในทางจิตใจของเราที่เป็นกิเลสส่วนที่เรายังขอพักไว้ขอยกไว้เพราะเรายังไม่มีอินทรีย์พละจะทำหรือบางอย่างเรายังไม่ทราบยังไม่รู้ก็มีอยู่ผู้ที่รู้ตัวรู้ตนอันชัดแท้รู้สุขภาพกายอันเป็นไปได้แข็งแรงดีสบายดีแคล่วคล่องสร้างสรรค์อะไรไปอยู่ได้ดีและรู้สุขภาพใจของเราดังกล่าวแล้วอย่างดีและมีความเพียรมีความเบิกบานใจ ทำกิจตนกิจท่านไปแต่ละวันแต่ละวันมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติตนในการมีชีวิตอยู่ความเจริญที่ว่านี้ไม่ใช่ความเจริญเพราะเรามีลาภมากเพราะเรามียศมากเพราะเรามีสรรเสริญมากหรือแม้แต่เพราะเราได้เสพโลกียสุขที่เราติดเรายึดอยู่ได้มากแต่เพราะเราได้ลดโลกียสุขที่เราเคยหลงติดหลงยึดลงเรื่อยๆและเราก็เป็นผู้ที่สามารถยืนอยู่อย่างไม่หลงต่อลาภต่อยศและไม่ได้หลงต่อคำสรรเสริญหรือแม้แต่ไม่สั่นสะเทือนต่อนินทาเป็นผู้รู้ความจริงนำความจริงนั้นๆมาวิเคราะห์วิจัยให้แก่ตนแล้วทำให้ตนเป็นผู้มั่นใจแข็งแรงสามารถยืนหยัดยืนยันในฝั่งฝ่ายของสัจธรรมไปได้อย่างมั่นคงและตนก็เจริญขึ้นงานการหรือกิจที่เราได้ทำอยู่ก็ได้เป็นกิจที่ได้สร้างเสริมพระธรรมหรือศาสนาเพิ่มขึ้นทุกเมื่อทุกเมื่อการมีชีวิตอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสุขาปฏิปทาส่วนจะเร็วหรือช้านั้นก็แล้วแต่บุคคลผู้ที่ทำได้ถูกต้องตามทางที่แท้และเป็นผู้มีเพียรมีความสามารถดีเท่าใดเท่าใดถ้ามีความสามารถดีมีความเพียรเพียงพอถูกตรงได้จริงก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้เร็วจริงผู้มีความสามารถน้อยลงไปมีเพียรน้อยลงไปถูกตรงน้อยลงไปก็เป็นผู้ที่จะช้าลงไปมากน้อยตามความเป็นจริงนั้นๆเป็นระดับนั่นเองชีวิตของมนุษย์ทวนกระแสหรือมนุษย์โลกุตระซึ่งเป็นชีวิตที่แตกต่างจากความเป็นมนุษย์โลกียะมนุษย์โลกธรรมดาขอให้ตรวจสอบความเป็นอยู่พฤติกรรมและจิตใจของเราให้ดีๆเถิดมนุษย์ทวนกระแสนั้นรู้จักคุณค่าของชีวิตชีวิตจะมีค่าก็อยู่ที่การงานหรือผลของงานมนุษย์แม้จะเรียนจบสูงสุดเป็นจอมบัณฑิตเอกเป็นปริญญาเอกมีความสามารถเยี่ยมยอดเอกแต่ถ้าวันแต่ละวันก็ได้แต่นั่งอยู่เฉยๆนอนกินนั่งไม่มีผลผลิตไม่มีผลของการงานไม่ทำการงานอะไรเลยมนุษย์คนนั้นก็หาใช่ว่ามีค่าอะไรไม่ต่อให้จบร้อยปริญญาเอกมีความสามารถให้สุดเอกแต่ถ้าได้แต่นั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆไม่ผลิตอะไรไม่ทำอะไรมนุษย์นั้นจะมีค่ามาแต่ไหนการทำงานมีผลผลิตเมื่อสร้างผลผลิตได้แล้วก็ให้แก่คนอื่นไปแต่เราก็แลกกับสิ่งแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเท่าค่าของมันนั่นคือเราก็หมดค่าไปแล้วทันทีเราลบค่านั้นแล้วถ้าหาเราสร้างผลผลิตสร้างสิ่งที่มีคุณค่าออกไปแต่เรากลับไม่รับอะไรตอบแทนมาหรือจะรับอะไรตอบแทนมาก็มีค่าน้อยกว่าของเราที่ผลิตออกไปค่านั้นจึงจะเหลืออยู่เราจึงจะเป็นคนมีคุณค่าทุกคนที่มาปฏิบัติในอโศกได้ทำงานได้ผลิตได้มีแรงงานที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้แลกอะไรกลับมาหรือแลกกลับมาแต่น้อยเราจึงเป็นคนมีค่ามนุษย์โลกโลกียะธรรมดาเขาเข้าใจผิดว่าเมื่อผู้ใดสร้างอะไรขึ้นมาแล้วจะแลกกลับคืนมาให้ได้มากกว่าค่าที่ของตนสร้างแล้วหลงนึกว่านั่นคือกำไร เขาหลงผิดจริงหรือเปล่าขอให้เราได้คิดให้เห็นความจริงอย่างชัดแท้เรากำลังโง่หรือเรากำลังฉลาดมนุษย์โลกิยะเขากำลังโง่หรือเขากำลังฉลาดแท้เขามีบุญหรือเขามีบาปเขาเป็นเจ้าหนี้หรือเขาเป็นลูกหนี้มนุษย์ทวนกระแสมนุษย์โลกุตระจะต้องเข้าใจความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมให้ลึกซึ้งเราจะอยู่อย่างภาคภูมิใจที่เราเป็นคนมีบุญเราเป็นคนมีบุญเราเป็นคนมีประโยชน์เราเป็นคนมีค่าไม่ใช่เราเป็นคนมาผลาญพร่ามาทำลายค่าของความเป็นคนที่เกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่เราเป็นคนเกิดมาเพื่อมีคุณค่ามาสร้างคุณสร้างค่าสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์โลกกินเราก็ศึกษามันก็เท่านั้นนอนเราก็ศึกษามันก็เท่านั้นสนุกระเริงอย่างโลกโลกเสพสมเราก็ศึกษามันก็เท่านั้นและคุณจะต้องการอะไรอีกชีวิตเดินทางไปสู่หลุมฝังศพวันแล้ววันเล่าถ้าว่างเปล่าอยู่เฉยๆมันก็เดินไปสู่หลุมฝังศพถ้าทำงานสร้างคุณสร้างค่าให้แก่เวลาแต่ละนาทีไปมันก็เดินไปสู่หลุมฝังศพมนุษย์ทวนกระแสควรจะรู้ว่าเราควรจะอยู่อย่างไรจึงจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐเกิดมาไม่โมฆะแต่เกิดมามีคุณค่าอนุเคราะห์โลกช่วยโลกอย่างแท้จริงข้อสำคัญอย่ากลายเป็นคนมีกัมมารามตาเป็นคนที่ทำงานเกินตัวจนตัวเองสุขภาพเสื่อมโทรมหรือมีการหมุนเวียนในการพักการเพียรไม่สมดุลจนปฏิบัติทำตนให้เจริญแก่ทางธรรมแก่จิตใจก็ไม่ได้ดีเพียงพอขอให้สังวรแต่เพียงเท่านั้นแต่อย่าหลงออซะอย่าหลงเล่ห์ของกิเลสที่มันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากนักกว่านักเท่านั้นเป็นอันขาดแล้วเราก็จะปฏิบัติตนเพื่อเจริญเจริญยิ่งอยู่สู่จุดสูงสุดจนไม่เหลือความเห็นแก่ตัวเป็นผู้เสียสละเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่วนสิ้นพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกขสงสารได้แล้วตามวิถีแห่งมรรคเราไม่พักก็คือเราเพียรอยู่เรื่อยๆพยายามอยู่เรื่อยขยันอยู่เรื่อยเราไม่ติดเราไม่แช่แต่เราก็รู้ที่อาศัยรู้ว่าเราพอสบายแต่เราก็ตั้งตนอยู่ในความลำบากภาคเพียรอยู่จุดใดหรือกิเลสใดที่เราได้เพียรล้างเพียรละจนไม่ต้องเพียรอีกแล้วพ้นขอบพ้นเขตรู้ชัดรู้จริงว่าเราได้ล้างได้ละสะอาดแล้วแม้ที่สุดเราเห็นเราชัดเจนเป็นจริงจิตของเราได้ถอดถอนสิ้นเกลี้ยงแม้แต่อาสวะอนุสัยจิตเช่นนั้นก็คือจิตที่ได้ละล้างเป็นอันไม่ต้องเพียรอีกเป็นอันข้ามอกสงสารได้แล้วดังนี้ตามวิถีแห่งผลเมื่อผู้กล่าวได้ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกสงสารได้แล้วก็คือผู้ที่ยังมีเพียรอยู่และเป็นผู้ที่จะรู้วาระสมควรพักก็พักแต่จะเป็นผู้ที่เพียรเป็นผู้ที่ไม่เอาแต่พักเป็นผู้ที่ไม่แช่ไม่ติดไม่เกาะเป็นคนขยันผู้ข้ามอกสงสารได้แล้วหรือผู้ที่พ้นกิเลสอาสวะทุลีละอองต่างๆแล้ว เป็นผู้ที่ขยันเป็นผู้ที่มีคุณค่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับโลกเขาทั้งมวลและเป็นผู้ที่สอดคล้องตามทฤษฎีธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาว่าธรรมใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันธรรมนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตธรรมใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านธรรมนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตผู้มีฐานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อาศัยแล้วจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแม้เราจะยังไม่ใช่ผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์หมดสิ้นเราก็จะต้องทำจิตฝึกใจให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเสมอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและทำอารมณ์ตนให้เบิกบานแจ่มใสแจ่มใสอยู่เราก็เป็นผู้ที่ได้ฝึกถูกทางและได้ฐานอาศัยอันกำไรอยู่กำไรอยู่อย่าเป็นผู้ที่ไม่รู้วาระกาละและไม่รู้แม้แต่แรงตนภูมิตนเราจะต้องทำให้ถูกสัดถูกส่วนแม้จะตั้งตนอยู่ในความลำบากเป็นทุกขายะอัตตานังปทังหติอันเป็นการเจริญของเสขบุคคลนั้นก็ตามเราก็จะต้องเป็นผู้ประมาณไม่ทำให้เกินแรงเกินตนจนท้อแท้และไม่ก้าวหน้าพยายามประมาณให้สมตัวสมตนเราจะเป็นผู้ปฏิบัติได้อย่างสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาคือปฏิบัติไปอย่างสบายสบายและรวดเร็วผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอๆไม่ตกหล่นระวังกายระวังวจีสำรวมกายสำรวมวจีโดยเฉพาะอ่านจิตใจตนเองรู้เท่าทันในมโนปวิจารณ์18อยู่เสมอๆและปรับปรุงเข้าสู่กุศลเป็นผู้ยิ้มแย้มเบิกบานร่าเริงอยู่เสมอๆผู้มีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยมีวิริยะกระทำตนให้เกิดปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาอยู่เสมอๆนั่นแลจักเป็นผู้ถึงฝั่งหรือพ้นฝั่งเป็นนิพพานได้เราเป็นมนุษย์ผู้ยังมีลมหายใจเรายังชื่อว่าผู้มีชีวิตยังมีความตั้งอยู่เพราะยังมีความเกิดชีวิตเกิดชีวะอยู่เป็นธรรมดาเรายังเกิดเรายังตั้งอยู่และก็เสื่อมไปอยู่เราจะต้องรู้สมมุติแห่งความเป็นจริงที่รู้ว่าเราเป็นผู้ที่ยังเกิดอยู่ยังตั้งอยู่ยังอาศัยความมีชีวิตความมีชีวะในความจริงแห่งความมีชีวิตชีวะนี้เราจะรู้เท่าทันสิ่งที่สำคัญที่จะมาสงเคราะห์และมาสังขารเพียงอาศัยให้มักน้อยสันโดษและขัดเกลาตนเพื่อความเจริญยิ่งเจริญยิ่งให้ตนเองแข็งแกร่งอยู่ได้อย่างมีเครื่องชำระอย่างมีเครื่องขัดอย่างมีศีลเคร่งทำให้ตนเองมีอาการที่น่าเหลื่อมใสมีอาการกายอาการวาจาอาการทางใจแข็งแรงสงบระงับสู้ทนต่อผัสสะและมีปัญญาแววไวรู้เท่าทันความเป็นโลกแห่งความเป็นโลก มีอาการกายอาการวาจาอาการทางใจแข็งแรงสงบระงับสู้ทนต่อผัสสะและมีปัญญาแววไวรู้เท่าทันความเป็นโลกแห่งความเป็นโลกความเหนือโลกก็จะต้องรู้ที่เราเองอย่างสำคัญว่าเราอยู่เหนือโลกท่ามกลางโลกที่วุ่นวายและเผ็ดแสบผู้ที่ได้ปฏิบัติตนรู้ความจริงว่าเรายังมีชีวะเรายังมีสิ่งที่อาศัยเราไม่ได้เปลืองไม่ได้ผลาญเราเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ที่ขัดเกลาได้ถึงที่เป็นผู้รู้เขตจบให้ตนให้ตนและเป็นผู้ขยันเป็นผู้ภาคเพียรสร้างสรรค์เป็นผู้จันโลงโลกเป็นผู้มีคุณมีประโยชน์อยู่ในโลกผู้ที่รู้จักความเกิดความตั้งอยู่และความเสื่อมไปของสิ่งที่พึงเสื่อมไปคนผู้รู้เท่าทันและเป็นผู้กระทำได้อย่างแข็งแรงมั่นคงแม้จะซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากก็ไม่มีความเบื่อหน่ายหรือมีความเข้าใจผิดแห่งสัจจะที่เราจะพึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่และรู้เท่าทันในความเสื่อมไปหรือพึงเสื่อมไปผู้ที่เข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งและทำได้แล้วผู้นั้นเป็นผู้หมดปัญหาเป็นผู้แทงทะลุรอบรู้แจ้งย่อมเป็นผู้เบิกบานสงบและเป็นผู้ที่มีเรี่ยวแรงขยันสร้างสรรค์อยู่ตราบจนจะดับขันธ์ดับธาตุไปในที่สุดผู้ที่ได้ฝึกตนทดสอบตนให้เป็นผู้สบายได้แล้วคือผู้ที่รู้แจ้งในสปายะหรือในความสบายที่ถูกต้องและเป็นจริงเข้าใจความหมายของคำว่าสบายหรือสปายะได้ชัดและได้พิสูจน์แม้จะเป็นผู้ที่มีที่อยู่มีที่พักเป็นสปายะโดยเฉพาะที่อยู่ที่พักอันเราไม่ติดที่อยู่ที่พักแล้วเรามีความเป็นอยู่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรก็ไม่ติดไม่พลักไม่ดูดต่อสถานที่อยู่ที่พักได้แล้วเรามีที่พักในใจจิตของเราหมดยึดมั่นถือมั่นเราจึงเป็นผู้ที่อยู่ที่ใดก็ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีคุณค่ามีประโยชน์และสบายเราเป็นผู้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็อยู่กับบุคคลต่างๆได้เป็นบุคคลที่เราเข้าได้ทำงานร่วมได้สบายเราเป็นผู้ที่มีอาหารเป็นสิ่งที่เข้ามาสังเคราะห์ร่างกายก็ดีเข้ามาสังเคราะห์จิตใจก็ดีเราก็เป็นผู้มีอาหารอันสบายเพราะเราเป็นผู้ที่รู้ค่าเป็นผู้ที่รู้สิ่งที่ควรเอามาปรุงสังเคราะห์ให้กับชีวิตของเราให้ตั้งอยู่ดำเนินไปอย่างแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเราเป็นผู้ที่ถึงซึ่งธรรมะทรงไว้ซึ่งธรรมะอันสบายสบายในความหมายของไทยก็เป็นผู้ที่พ้นทุกข์เป็นผู้ที่อยู่อย่างเบิกบานร่าเริงรู้ตื่นในความหมายของพระบาลียิ่งจำชัดสปายะหมายความว่าเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบพร้อมด้วยกำไรเพราะฉะนั้นแม้เราจะอยู่ในสถานที่ใดๆก็เป็นเสนาสนะสปายะเราจะอยู่กับบุคคลใดๆเราก็เป็นผู้ที่มีบุคคลสปายะเราเป็นผู้รู้แจ้งในเครื่องอยู่ที่เรียกว่าอาหารเป็นอาหารสปายะอยู่ทั้งสิ้นและเพราะเรามีธรรมะอันสปายะเราทรงไว้ซึ่งสภาพรู้ตื่นเบิกบาน

บุคคลใดพยายามพัฒนาตนเองเสมอรู้จุดที่จะพัฒนาตนของตนและก็ตั้งใจมีสติรู้ตัวอยู่เสมอจุดบกพร่องที่มากก็รู้ของตนจุดบกพร่องที่กลางก็รู้ของตนจุดบกพร่องที่น้อยก็รู้ของตนพยายามเอาใจใส่เพียรทำเท่าที่แรงเราจะมีที่เราสามารถจะจัดการกับจุดบกพร่องเท่าที่พอทำได้แล้วก็พัฒนาตนอยู่ในความสบายใจวันแล้ววันเล่าเอาใจใส่ภาคเพียรพัฒนาตนอยู่ทุกก้าวย่างอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเสมอๆพยายามรู้วิธีการที่จะพัฒนาตนในจุดบกพร่องแต่ละอย่างแต่ละสิ่งไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถหยาบหรืออิริยาบถละเอียดเราก็พยายามหาวิธีการและฝึกตนอบรมตนอยู่ด้วยความเบิกบานใจไม่เร่งร้อนแต่ก็เอาใจใส่ผู้ที่ได้ทำตนอย่างนั้นเสมอๆอยู่ด้วยความไม่เหน็ดเหนื่อยระอากระทำตนให้ยิ่งให้เจริญทุกขณะทุกขณะให้มากที่สุดเราจะเห็นความเจริญพัฒนาของเราได้บางอย่างต้องทำกันทั้งชีวิตบางอย่างทำไม่ถึงสุดชีวิตแต่จะสำเร็จและไม่ต้องทำอีกได้ก่อนบางอย่างทำได้รวดเร็วเปลี่ยนแปลงสู่จุดดีได้ผู้พัฒนาตนอยู่อย่างยิ่งได้ปรับกายก็ดีได้ปรับวจีก็ดีก็เป็นผู้ได้อบรมจิตของตนอยู่เสมอๆเพราะเป็นผู้รู้ด้วยปัญญาเป็นผู้ได้ประคองการปรับปรุงพัฒนาให้แก่ตนอย่างรู้ตัวเจตนาเป็นการศึกษาอบรมภาคเพียรที่แท้จริงผู้นั้นหวังได้ทั้งการละล้างกิเลสไปสู่จุดนิพพานและหวังได้ทั้งจะเป็นผู้ที่งดงามสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีในโลกของมนุษย์บุคคลผู้ที่ได้ประพฤติตนโดยมีการสังวรสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6มีโภชเนมัตตัญญุตามีชาคริยานุโยคะอยู่ประจำตนเสมอๆเปรียบประดุจดังผู้ที่รักและหวงแหนเอาใจใส่เรือนแหวนเพชรอันงามของตนเป็นผู้ที่จะคอยระแวดระวังแหวนเพชรอันงามของตนด้วยการรักษาไม่ให้กระทบกระทั่งโดยการประคับประคองมันเช็ดมันถูอยู่ตลอดเวลาเรือนแหวนเพชรของผู้นั้นย่อมไม่กระทบกระเทือนไม่บุบสลายมีแต่จะผ่องใสงดงามมีอายุยืนนานไปได้อีกตลอดกาลนานฉันใดผู้ที่ปฏิบัติตนมีการสังวรสำรวมอินทรีย์ทั้ง6โภชเนมัตตัญญุตาและชาคริยานุโยคะอยู่ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ประคองตนให้มีการเจริญงอกงามในพุทธธรรมมีการทำให้ตนเบิกบานผ่องใสอยู่ได้ตลอดกาลนานเช่นเดียวกันบุคคลผู้เข้าใจหลักปฏิบัติสำคัญของศาสนาพุทธที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาได้แจ้งชัดแล้วย่อมเข้าใจในความหมดจด3อย่างถูกต้องคือ 1. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วปฏิบัติตนด้วยหลักของศีลหรือพระปาติโมกข์ควบคุมมารยาทและโคจรของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ให้ด่างพร้อยจนกระทั่งขัดเกลาไปถึงจิตก็จะเข้าสู่ฐานสองคือสมาธิเพราะศีลเพราะหลักปฏิบัติเพราะสำรวมสังวรในพระปฏิโมกข์ด้วยศีลทั้งหลายจิตเราได้ถูกอบรมจิตเราสูงขึ้นจิตเราละหน่ายคลายขึ้นได้จิตเราวิมุตติลงเราก็ย่อมรู้จึงเกิดสมาธิและเมื่อเราตรวจตราจะด้วยวาระที่เป็นปัจจุบันธรรมก็ดีหรือวาระที่เราจะเป็นนั่งตรึกตรองไตรตรองเอาก็ดีอยู่ในที่สงบระงับก็เห็นด้วยปัญญาอันยิ่งของเราว่าจิตเราวิมุตติอยู่ไม่สัดสายสงบเห็นด้วยปัญญาวิมุตติและชัดเจนด้วยเจโตอันวิมุตติจริงไม่กลับกำเริบแม้เราตรวจตราแม้เราเห็นในปัจจุบันธรรมมีสัมผัสเป็นปัจจัยอยู่ก็เห็นด้วยความเป็นจริงว่าเรามีสุญญตามีอนัตตาอยู่อย่างถูกต้องผู้ที่ได้เข้าใจในระบบศีลสมาธิปัญญาและมีความรู้มีภาคปฏิบัติที่สอดคล้องดำรงถูกต้องย่อมเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความบรรลุรอบรู้แจ้งแทงตลอดและเป็นจริงเป็นผู้บรรลุอรหัตผลสูงสุดได้ในศาสนาพุทธแลนักปฏิบัติธรรมที่ดีย่อมเป็นผู้ที่ตรวจตราให้ชัดเจนในปริยัติให้ถูกต้องถ่องแท้แยบคายเป็นสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติในข้อประพฤติของตนของตนและตรวจสิ่งที่เกิดผลแห่งตนแห่งตนสอบทานผลกับปริยัติอีกให้ถูกต้องถ่องแท้แยบคายให้ชัดเจนไม่พร่าไม่มัวไม่เพี้ยนไม่ทำอย่างงมงายหรืออย่างเสียไม่ได้แต่รู้ชัดในการปฏิบัติมีจุดเป้าหมายพร้อมกับเห็นผลที่ถูกแท้สอดคล้องเกิดผลให้แก่ตนแก่ตนได้แล้วก็รู้ว่าได้แล้วกำลังทำอยู่มีการก้าวหน้าแต่ยังไม่จบไม่สิ้นตามกำลังอินทรีย์ของตนของตนก็รู้ชัดรู้แจ้งอยู่ผู้ที่ทำการปฏิบัติด้วยสติปัญญาที่ได้ตรวจตราได้รู้จริงมั่นใจในสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ของตนของตนดังนี้จะเป็นผู้มั่นคงแน่นอนและเป็นผู้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอย่างพุทธเพราะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสเต็มไปด้วยความจริงและปัญญาพุทธบุตรผู้ใฝ่การศึกษาและใฝ่ดีใฝ่เจริญให้แก่ตนทั้งหลายเอ๋ยภาคเพียรเถิดพยายามเถิดตั้งใจอย่าเกียจคร้านเลยอุตสาหะอริยะเอาเถิดเมื่อมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอยู่พร้อมมีผู้รู้ที่เอาใจใส่นำพาเอาภาระเกื้อกูลกันอยู่มีหมู่มวลมิตรสหายที่ได้ตั้งใจเอื้ออนุเคราะห์แก่กันและกันอยู่มีกิจวัตรมีการทำวัดมีการเรียนมีการทำงานอันเป็นสัมมาอริยมรรคมีการฝึกฝนมีการอบรมอยู่พรั่งพร้อมขอให้พุทธบุตรผู้ใฝ่ดีใฝ่เจริญจงได้เห็นความพร้อมเห็นความสมบูรณ์ของตนของตนที่อยู่ในที่แวดล้อมที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีกิจกรรม มีความเป็นไปแต่ละวันแต่ละคืนอยู่ในการพัฒนาการรังสรรค์แม้ผู้ใดเห็นดีในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แต่ตนเองเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่เอาใจใส่เป็นคนขี้เกียจไม่ภาคเพียรให้แก่ตนผู้นั้นจะเป็นผู้เห็นจุดผิดและจะแก้ไขความบกพร่องของตนนั้นเพื่อสู่ความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นโดยแท้ในโลกนี้มีความดีมีความชั่วและความดีความชั่วนั้นก็มีมนุษย์เป็นผู้กำหนดและมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ความดีความชั่วที่ชัดแจ้งผู้จะทำความดีหรือความชั่วได้มากที่สุดก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลิศยอดสูงสุดที่เรียกว่าพระเจ้าจึงคือมนุษย์ผู้ที่ถึงจุดสำคัญของศาสนาหรือศาสนธรรมที่ได้บำเพ็ญมาแล้วจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะมีจิตวิญญาณอันเดียวกันที่มีคุณลักษณะเหมือนกันตรงที่ว่ามีจิตว่างเบาสบายมีอุดมคติในจิตมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีความเห็นดีและรู้จักความดีความประเสริฐที่แท้จริงมีความปรารถนาดีต่อมนุษย์ที่จะช่วยกอบกู้ให้มนุษย์ขึ้นมาจากปลักตมเป็นความหลอกลวงของโลกียะและช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์อันประเสริฐแก่มนุษย์โลกด้วยกันจึงเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ขยันทำงานและเป็นผู้ที่สบายมีความเบากายเบาใจเพราะจิตนั้นได้ล้างสะอาดได้ปลดปล่อยได้วางเป็นแล้วอย่างจริงเข้าใจสรรพโลกสรรพสัตว์จิตวิญญาณอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเดาไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝนศึกษาทำเมื่อถึงก็ผู้นั้นจะได้ทราบจะได้เห็นว่าสัจธรรมหรือศาสนธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นความจริงที่เข้าถึงได้พยายามรำลึกถึงอารมณ์ของจิตไม่ว่าเราจะอยู่ขณะใดเราจะรู้ทั่วพร้อมด้วยกายด้วยใจอิริยาบถ3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะมีอาการจะมีพฤติกรรมของมันเราจะพึงรู้ถึงพฤติกรรมกายวจีมโนแล้วก็ปรับปรุงอย่างจริงใจด้วยสามารถเราจะต้องพยายามพัฒนาพฤติกรรมของเราเสมอๆสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจอาการกายมันไม่ใช่อาการทุกข์อาการวจีก็ไม่ใช่อาการทุกข์แม้อาการของใจที่มีพฤติกรรมที่มีการงานอยู่มันก็ไม่ใช่ทุกข์แต่ความสุขความทุกข์อยู่ที่การยึดถือการฝืนการต้านถ้าเผื่อไม่พอใจหรือไม่สมใจมันเป็นทุกข์อิทธารมอนิทธารมเป็นทุกข์ เป็นเหตุแห่งทุกข์แม้อิทธารมเป็นความพอใจนั่นคือตัวเชื้อที่จะต่อให้เราไปเป็นทุกข์สุขทุกข์อยู่ที่ใจดังนั้นปรับกายก็ดีไปสู่กุศลปรับวจีก็ดีไปสู่กุศลแม้แต่ปรับอาการใจการงานของใจที่ยังทำงานอยู่มีพฤติกรรมอยู่ก็ปรับไปสู่กุศลส่วนอาการอารมณ์ของใจนั้นเราพึงตั้งเราพึงวางเราพึงรู้ให้เป็นรู้ให้หยุดให้ขาดแล้วทำให้ตรงทำความเข้าใจให้มั่นในจิตใจทำความรู้ให้ยิ่งแล้วพึงประพฤติสม่ำเสมอหยุดให้ได้ตายให้ได้และทำให้เกิดให้ได้เป็นให้ไดวิญญาณเป็นตัวสำคัญที่สุดของชีวิตตั้งแต่สรรพสัตว์มาจนกระทั่งถึงความเป็นสรรพสัตว์เลิศคือมนุษย์เมื่อผู้ที่ถึงขั้นเป็นมนุษย์โสมีจิตวิญญาณที่ทรงประสิทธิภาพสูงจะใช้จิตวิญญาณนั้นจะฝึกจิตวิญญาณนั้นให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ยิ่งที่สุดที่จะยิ่งเป็นสมบัติอันเลิศของโลกเพราะจิตวิญญาณนั้นจะถอดตัวถอดตนจะเป็นจิตวิญญาณที่หมดความเห็นแก่ตัวไม่เผาผลาญไม่ทำลายอาศัยโลกแต่น้อยเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ชีวิตร่างกายที่มีประสิทธิภาพจากเชื้อเพลิงเหล่านั้นขึ้นมาเป็นคุณค่าเอื้ออาทรต่อธรรมชาติโลกต่อสรรพสัตว์โลกจิตวิญญาณของมนุษย์โสจึงเป็นจิตวิญญาณที่ประเสริฐสูงสุดทรงคุณค่าสำหรับผู้ที่เข้าใจวิธีการและก็ได้อบรมบำเพ็ญชำระล้างจิตวิญญาณนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดและเป็นจิตวิญญาณที่มีความรู้ยิ่งละตัวละตนละกิเลสละความเห็นแก่ตัวออกไปได้อย่างแท้จริงจิตวิญญาณจึงทำให้สัตว์โลกที่เป็นมนุษย์โสสูงสุดด้วยประการฉะนี้